ความมีสติคอยสำรวมในขณะที่เห็นอะไรได้ยินอะไรได้ทราบอะไรได้คิดได้นึกอะไรไม่ให้สิ่งเหล่านั้นก่อกิเลสให้ไหลเข้ามาท่วมใจดังนี้เรียกว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติและก็ได้ตรัสว่าเมื่อมีอินทรียสังวรก็จะเป็นเหตุให้มีสุจริตทั้งสามคือความประพฤติดีทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อมีสุจริตทั้งสามก็จะทำให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ได้คือตั้งสติไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมจนสติตั้งขึ้นได้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่และเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ได้ก็จะปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดสืบต่อไปได้และเมื่อปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดสืบต่อไปได้ก็จะทำให้อบรมวิชาความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงและวิมุตติความหลุดพ้นบังเกิดขึ้นได้ดังนี้นี่เป็นการที่ตรัสแสดงลำดับธรรมปฏิบัติอันหนึ่งก็ได้ตรัสแสดงอีกอย่างหนึ่งก็รวมโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้เข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่ในหมวดธรรมานุปัสสนาต่อจากหมวดอายตนะและอีกอย่างหนึ่งได้ตรัสแสดงไว้โดยเอกเทศจำเพาะหมวดโพชฌงค์สำหรับเป็นข้อปฏิบัติผู้ต้องการที่จะปฏิบัติโพชฌงค์โดยตรง ก็ย่อมจะปฏิบัติได้แม้ว่าจะได้ตรัสแสดงโพชฌงค์ไว้ในที่ต่างๆกันดังกล่าวคือว่าแสดงไปตามลำดับธรรมปฏิบัติต่อจากสติปัฏฐานก็มีแสดงรวมเข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็มีและแสดงโดยเอกเทศจำเพาะโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็มีอันนี้ไม่ทำให้ฟันเฟือแต่กลับเป็นการที่แสดงว่าโพชฌงค์นั้นเป็นหลักธรรมะอันสำคัญซึ่งจะต้องใช้ปฏิบัติในที่ทั้งปวงเมื่อต้องการจะปฏิบัติธรรมะขึ้นไปโดยลำดับก็จะต้องปฏิบัติในโพชฌงค์ด้วยเมื่อจะปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ต้องมีโพชฌงค์รวมเข้ามาด้วย หรือแม้ว่าจะปฏิบัติโพชฌงค์โดยเอกเทศก็ปฏิบัติได้ในวันนี้จะแสดงจะเรียกว่าลำดับปฏิบัติก็ได้จะรวมเข้าในสติปัฏฐานทั้ง4ก็ได้หรือเรียกว่าโดยเอกเทศก็ได้โดยที่มุ่งแสดงเป็นปัจจุบันธรรมโดยจับเอาอาจิตนะขึ้นมาเป็นข้อเริ่มต้นเพราะว่าในสติปัฏฐานข้อธรรมานุปัสสนาซึ่งแสดงหมวดอาจิตนะนั้นเมื่อว่าตามลำดับก็เริ่มจากนิวรณ์แล้วก็มาขันธ์ 5แล้วก็มาหมวดอายตนะทั้ง6จึงมาถึงหมวดโพชฌงค์คราวนี้เมื่อแสดงเป็นปัจจุบันธรรมโดยจับเอาข้ออายตนะขึ้นมาเป็นที่ตั้งนำจึงชื่อว่าเป็นการแสดงข้อธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามลำดับดังกล่าวคืออายตนะแล้วก็โพชฌงค์ก็ได้และเมื่อแสดงโดยปัจจุบันธรรมจะเรียกว่าแสดงโพชฌงค์หรือเอกเทศก็ได้เพราะอันที่จริงนั้นทุกๆหมวดของสติปัฏฐานทั้ง4ทุกๆปัพพะคือทุกๆข้อของสติปัฏฐานเหล่านี้และทุกๆข้อของโพชฌงค์ทุกๆข้อของธรรมะที่เป็นไปตามลำดับปฏิบัติก็รวมอยู่ในกายอันยาวาหนึ่งมีสัญญามีใจนี่แหละหรือว่ารวมอยู่ในกายและใจนี่แหละและกายและใจนี้ของทุกๆคนก็มีอยู่ทั้งนั้นที่ตั้งของสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมก็มีที่ตั้งของโพชฌงค์ก็มีแม้ว่าจะแสดงยกเอาอินทรียสังวรสิบประธานยกเอาอินทรียสังวรยกเอาสุจริต3ยกเอาสติปัฏฐาน4ยกเอาโพชฌงค์7ยกเอาวิชาวิมุตติดังที่อ้างมาข้างต้นนั้นทั้งหมดเหล่านี้อินทรีย์ก็มีอยู่ในกายใจนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะเรื่องราวก็มีอยู่กายวาจาใจอันเป็นที่ตั้งของสุจริตก็มีอยู่กายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่ และที่ตั้งของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดก็มีอยู่คือกายใจอันนี้นี่เองตลอดจนถึงที่ตั้งของวิชาวิมุตติก็มีอยู่ทั้งนั้นก็รวมอยู่ในก้อนกายก้อนใจอันนี้ไม่ใช่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อจะยกเอาอันใดขึ้นมาก็ติดอันอื่นขึ้นมาเป็นพวงเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งแสดงโดยปัจจุบันธรรมก็ให้กำหนดดูตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่รับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับโผฏฐัพพะรับเรื่องราวอยู่เดี๋ยวนี้หรือว่าในเวลาที่แล้วมาก็ตามในเวลาต่อไปก็ตามในขณะที่กำลังรับรู้รับอยู่ก็เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมที่รับมาแล้วก็เป็นอดีตที่จะรับต่อไปก็เป็นอนาคตคราวนี้ก็เอาปัจจุบันธรรมคือที่รับอยู่เดี๋ยวนี้ที่รับอยู่เดี๋ยวนี้นั่นกำลังฟังธรรมบรรยายก็เป็นหน้าที่ของหูที่จะฟังและเป็นหน้าที่ของใจที่จะตั้งใจฟังไปพร้อมกับหูและเมื่อหูฟังใจก็ตั้งที่จะฟังอยู่ปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ก็คือฟังธรรมบรรยายและถ้าหากว่าในขณะใดใจไม่ตั้งที่จะฟังใจออกไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ต่างๆหูก็ดับก็แปลว่าไม่ได้ยินเสียงที่อบรมนี้กลับไปรู้ไปคิดในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจึงให้มีสติพร้อมทั้งสัมปชัญญะมีสติก็คือว่าระลึกได้สัมปชัญญะก็คือว่ารู้ตัวคือมีความรู้ตัวอยู่ว่ากำลังฟังธรรมบรรยายและมีสติที่จะกำกับใจให้ใจตั้งที่จะฟังก็เป็นอันว่าใจก็ฟังหูก็ฟังเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ยินหูไม่ดับได้ยินเสียงที่บรรยายนี้ทุกถ้อยคำไปโดยลำดับให้มีสติความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะความตั้งใจฟังแต่ว่าไม่ต้องการจะเรียกให้ยืดยาวว่าสติสัมปชัญญะเรียกเอาคำเดียวว่าสติซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงสัมปชัญญะคือความรู้ตัวด้วยซึ่งอาจจะรวมแปลสั้นๆว่าระลึกรู้ สติระลึกรู้คือมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะสติก็ระลึกสัมปชัญญะก็รู้รวมเข้าสองคำเรียกสั้นๆรวมกันว่าสติคำเดียวแล้วก็กล่าวได้ว่าความระลึกรู้คือรวมสัมปชัญญะเข้าด้วยนี้เป็นตัวสติที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นระลึกเลื่อนลอยไปก็ระลึกเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีตัวรู้คอยดึงอยู่คือรู้ตัวรู้ที่กำกับตัวอยู่ว่ากำลังฟังธรรมบรรยายก็ทำให้ตัวระลึกอยู่ในคำที่แสดงไม่ไปไหนดังนี้จึงเป็นสติที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวรู้คอยดึงเอาไว้ใจก็ระลึกนึกเลื่อนลอยออกไปถึงโน่นถึงนี่ก็ระลึกเหมือนกันแต่ว่าไม่เรียกว่าสติในที่นี้อันที่จริงก็สติเหมือนกันหากว่าจะเรียกว่าสติก็ได้ดังที่ท่านเรียกว่ามิจฉาสติระลึกผิดที่ผิดทางตลอดจนถึงผิดที่อันตรงกันข้ามกับถูกอันมาไม่ดีตรงกันข้ามกับดีแต่แม้ว่าไม่ถึงขนาดนั้นระลึกผิดที่ผิดทางก็เป็นมิจฉาสติเหมือนกันดังเช่นขณะนี้กำลังทำฟังธรรมบรรยายควรที่จะระลึกไปตามถ้อยคำที่แสดงตั้งใจฟังนี่เรียกว่าระลึกถูกที่ถูกทางเป็นสัมมาสติระลึกชอบจึงต้องมีตัวรู้ตัวคอยยึดเอาไว้ไม่ให้จิตหลุดออกไประลึกเป็นมิจฉาสติระลึกผิดก็คือผิดที่ผิดทางดังนี้ก็ไม่ได้สมาธิเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวสติระลึกรู้กำกับจิตใจอยู่ให้จิตใจระลึกไปตามธรรมะที่แสดงดังนี้เป็นตัวสติและความระลึกที่เป็นตัวสติที่เป็นปัจจุบันธรรมคือในปัจจุบันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือสติหรือสติโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือตัวสติได้อันเป็นข้อที่หนึ่งคราวนี้มาถึงข้อที่สองธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้พร้อมคือธรรมวิจยะหรือว่าธรรมวิจยะโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือธรรมวิจยะอันคำว่าธรรมวิจยะนี้แปลว่าเลือกเฟ้นธรรมเรียกรวมกันว่าธรรมวิจัยและคำวิจัยนี้ก็มาใช้ในภาษาไทยวิจัยสิ่งนั้นวิจัยสิ่งนี้ก็คือการพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสสอนเป็นหลักเอาไว้ว่าก็คือเลือกเฟ้นธรรมว่ากุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่มีโทษหรือว่าไม่มีโทษธรรมะที่เลวหรือว่าธรรมะที่ดี ธรรมะที่ดำหรือว่าธรรมะที่ขาวเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจคำว่าธรรมะในที่นี้ว่ามีความหมายเป็นกลางๆดีก็ทำชั่วก็ทำเป็นคำกลางๆดังถ้าดีก็เรียกว่ากุศลธรรมชั่วก็เรียกว่าอกุศลธรรมอันมีความหมายครอบถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างดังที่เราเรียกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคำว่าสิ่งก็หมายถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นเองดังนี้คือความหมายของคำว่าธรรมะในที่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสติระลึกรู้ไปตามธรรมบรรยายที่ฟังก็ให้มีธรรมวิจัยคือให้เข้าใจไปด้วยว่าข้อที่แสดงอยู่นี้ข้อนั้นดีเป็นกุศลไม่มีโทษเป็นธรรมะที่ขาวข้อนั้นไม่ดีเป็นอกุศลมีโทษเป็นธรรมะที่ดำดังเช่นที่แสดงถึงตัวสติที่อธิบายสติกับสัมปชัญญะซึ่งเรียกรวมกันว่าสติดังกล่าวนั้นและมีคำแปลที่รวมกันสั้นๆว่าระลึกรู้เมื่อฟังก็มีสติกำกับใจให้ฟังรู้ว่ากำลังฟังดึงจิตใจให้ฟังอยู่ดังนี้เป็นตัวสัมมาสติสติที่ถูกที่ถูกทางที่ชอบถ้าหากว่าจิตฟุ้งออกไประลึกเรื่องอื่นก็เรียกว่ามิจฉาสติระลึกผิดที่ผิดทางบางทีแม้ว่าเรื่องที่ระลึกนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีก็ตามแต่ว่าผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่ใช่เป็นเวลาที่จะส่งจิตออกไประลึกเรื่องอื่นจะต้องระลึกไปตามถ้อยคำที่แสดงนี้ดังนี้ก็มีความเข้าใจว่าถ้าอย่างนี้ก็เป็นสัมมาสติถ้าอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาสติก็ไปทำวิจัยอย่างหนึ่งคราวนี้ก็รู้ที่จิตใจนี้เองด้วยเมื่อจิตใจนี้เองระลึกถูกที่ถูกทางอยู่ก็รู้ว่านี่เป็นสัมมาสติถ้าหากว่าจิตใจนี้เองระลึกผิดที่ผิดทางดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติก็เรียกว่ารู้ทั้งถ้อยคำที่แสดงและรู้ทั้งความเป็นไปของจิตของตนเองว่าเป็นอย่างไรถูกหรือผิดอย่างไรก็เป็นสติเป็นสัมมาสติถูกที่ถูกทางหรือมิจฉาสติผิดที่ผิดทางดังที่กล่าวมานั้นดังนี้ก็เป็นธรรมวิจัยคราวนี้เมื่อมีธรรมวิจัยอยู่ดังนี้แล้วก็นับว่าเป็นโพชฌงค์ข้อที่สองจึงมาถึงข้อสามวิริยะโพชฌงค์หรือวิริยะสัมโพชฌงค์โพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์คือวิริยะความเพียรก็ ก็ได้แก่ความที่มีการปฏิบัติจัดทำละส่วนที่ชั่วที่ผิดส่วนที่เป็นอกุศลส่วนที่เลวส่วนที่ดำอันเรียกว่าปหานะปฏิบัติจัดธรรมละเสียกับปฏิบัติจัดธรรมอบรมส่วนที่ดีที่เป็นกุศลที่ไม่มีโทษที่เป็นส่วนขาวดังเช่นเมื่อรู้ว่านี่เป็นมิจฉาสตินี่เป็นสัมมาสติก็ต้องคอยเพียรที่จะละมิจฉาสติเสียบางทีเผลอพอรู้ตัวก็ต้องนำใจกลับเข้ามาทันทีนี่เป็นปหานะละมิจฉาสติสติที่ผิดที่ผิดทางนั้นเสียแล้วก็นำมาสู่สัมมาสติปฏิบัติทำสัมมาสติให้บังเกิดขึ้นส่วนที่ปฏิบัติจัดทำส่วนที่ดีให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาเพียรนั่นจึงมีสองอย่างเพียรละอันเรียกว่าปหานะอย่างหนึ่งเพียรทำอีกขึ้นเรียกว่าภาวนาอีกอย่างหนึ่งโดยที่ให้มีการเริ่มทำทันทีและดำเนินการปฏิบัติจัดทำให้ก้าวหน้าต่อไปจนบรรลุถึงความสำเร็จ ดังนี้ก็เป็นโพชฌงค์ข้อที่3วิริยะสัมโพชฌงค์หรือวิริยะโพชฌงค์เมื่อมาถึงข้อที่3ดังนี้แล้วก็จะถึงข้อที่4ปีติสัมโพชฌงค์หรือปีติโพชฌงค์สัมโพชฌงค์หรือโพชฌงค์คือปีติความอิ่มใจอันเป็นผลของวิริยะคือความเพียรข้อที่3นั้นเพราะว่าเมื่อมีการปฏิบัติจัดทำส่วนปหานะก็คือชำระธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลเป็นส่วนมีโทษเป็นส่วนเลวและเป็นส่วนที่ดำออกไปปฏิบัติจัดทำธรรมะส่วนที่เป็นกุศลที่ไม่มีโทษที่เป็นส่วนดีที่เป็นส่วนขาวให้บังเกิดขึ้นก็คือว่าทำสตินี่แหละให้บังเกิดมากขึ้นมากขึ้นและก็คอยละสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆนิวรณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจิตใจก็จะบริสุทธิ์สะอาดขึ้นโดยลำดับเมื่อจิตใจบริสุทธิ์สะอาดขึ้นโดยลำดับจิตใจนี่เองก็จะเกิดความอิ่มเอิบด้วยความบริสุทธิ์จึงปรากฏอาการเป็นปีติคือความอิ่มใจคือใจที่บริสุทธิ์เอิบอิ่มไม่เศร้าหมองเพราะบรรดาธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นต้นดังที่กล่าวมานั้นทำให้ใจเศร้าหมองทั้งนั้นครั้นเมื่อชำระออกไปเสียได้อบรมส่วนที่ดีเข้ามาแทนจิตนี้ก็บริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองเมื่อไม่เศร้าหมองจิตก็เอิบอิ่มอยู่ด้วยความบริสุทธิ์และดูดดื่มอยู่ในกุศล มากขึ้นเหมือนอย่างว่าดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ทำให้เกิดความอิ่มเอิบมากขึ้นใจก็อิ่มเอิบต้องการที่จะดูดดื่มกุศลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นปี